پیچھے باپا جان آپ ذمہ داران کے لیے مدنی قافلوں میں سفر پر اتنا زیادہ زور کیوں ارشاد فرماتے ہیں؟ مدنی قافلے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی اگر کسی کی ڈیمیج ہو جائے تو اس کا وجود کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا. ریڑھ کی ہڈی پر تو وجود قائم. تو اب مدنی قافلہ جو ہمیں نعرہ ملا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس کا اہم ترین رکن مدنی قافلہ ہے. تو جب آپ مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرو گے تو دنیا بھر میں پیغام کیسے آپ پہنچاؤ گے؟ اور آپ جب سفر نہیں کرو گے مدنی قافلے میں تو دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دلا پاؤ گے, دوسرے آپ کی آڑ میں چھٹی کریں گے, نہیں جائیں گے, آپ جاؤ تو ہم جائیں گے. جب کوئی بڑا کرتا نا تو دوسرے خود ہی کرنا شروع کر دیتے. جیسے کہ میں اپنا ابھی تجربہ بتاتا ہوں حال کا, کہ میں ہر سال اعتکاف میں ترغیب دلاتا تھا کہ مسجد میں یہ بالوں کے گچھے اور اڑتے رہتے ہیں, ان کو آپ لوگ اٹھا لیا کریں. کبھی بولتا تھا چھاپر جیب میں رکھ لیں اور آپ اٹھا لیں, کیونکہ یہ لوگ یہاں پڑے ہوتے ہیں مسجد میں معتکفین. میرا انداز آپ کو پتا کہ میں ان میں پڑا نہیں رہ سکتا, مجھے نوچ ڈالے گرا ڈالے, پھر سیکیورٹی پرابلم الگ. تو بس میں بولتا تھا اور نہیں سمجھتا تھا, سر سے گزر جاتی تھی. پھر اس بار میں نے اپنا ذہن بنایا اور میں نے اپنے جیب میں چھاپر رکھ لی. یہ اب بھی چھاپر ہوگی میرے جیب میں رمضان شریف کی, چل رہی ہے بس چھاپر. اب بھی اس میں تھوڑا بہت کوڑا بھی ہے. تو میں نے جو بولنا تھا تو بول دیا ہوگا, پھر میں نے کسی کو یاد نہیں پڑتا کوئی تاکید کی ہوئی چھاپر ڈالو جیب میں, غالباً اکا دکا کہا ہوگا. تو میں نے یہ کرنا شروع کیا. جب میں نے کرنا شروع کیا نا چھاپر, تو میں چھاپرے بھی نظر آنے لگی جیبوں میں. اس طرح بھائیوں کو دیکھا میں نے, اٹھا رہے چھاپر میں ڈال رہے جیب میں نکال رہے. آپ نے بھی رکھی تھی چھاپر نا, اس سے پہلے کبھی نہیں رکھی ہوگی شاید. تو مجھے دیکھ دیکھ کر چھاپر رکھنی صاحب نے شروع کر دی. تو مسجد کی صفائی کی یہ تحریک تھوڑی یوں زور پکڑی. تو اس لیے بارش کا پہلا قطرہ اہمیت رکھتا ہے. تو ذمہ دار جب کچھ کرے گا, آپ جیسے کہ آپ کو میں بولوں کہ صبح ہاتھوں ہاتھ ہر مہینے تین دن, چلیے اب بول ہی دیتا ہوں, صبح تین دن ہاتھوں ہاتھ سفر کرنے کے لیے کون تیار ہے آپ میں سے؟ آج صبح کریں گے سفر, یاد اٹھائے رکھیے گا. ابھی سوچ لیجئے, جس کا ذہن نہیں بنتا ہاتھ نیچے کر لیجئے, خالی خالی ہاتھ نہیں, کھوٹی کھوٹی نہیں اٹھائے. ٹھیک ہے, میں آپ انشاءاللہ صبح ہاتھوں ہاتھ تین دن کے لیے سفر کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھائے رکھیں. اچھا اب میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ صبح تین دن کے لیے میرے ساتھ کون کون سفر کرے گا قافلے میں. ہاتھ بڑھ گئے, ڈبل ٹریبل ہوئے. یہ بھی اس لیے ڈبل ٹریبل ہوئے, 100% نہیں ہوئے کہ سب کو یقین نہیں آتا کہ میں تین دن کا سفر کروں گا. اگر بالفرض میں سنجید جی کے ساتھ بولوں کہ میری رکیب ہے وہ فلاں دیہات میں جا کے رکیں گے, یہاں بجلی نہیں ہے, وہاں اپنے رکیں گے تین دن کا سفر کریں گے, تو میرے کو لگتا ہے کہ 100 نہیں تو 99% تیار ہو جائیں. یہ خوش فہمی ہے میری. ٹھیک ہے نا, تو وہی بات نا کہ ذمہ دار. تو مجھے میں آپ کا اس نظر کہ میں اگرچہ غیر ذمہ دار ہوں لیکن آپ مجھے ذمہ دار سمجھتے ہیں نا, تو آپ ہے نا تیار ہو گئے نا تین دن سفر کرنے. تو اسی طرح ڈویژن یا تحصیل کی مشاورت کا ذمہ دار یا نگران جو ہے تحصیل کا, وہ تیار ہوگا رکن شورا جب اعلان کرے گا کہ میں فلاں جو قافلے میں سفر کروں گا, تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس کو لے جاؤں گا, اس کو لے جاؤں, اتنے آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم بھی چلتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں. تو اب اس پر سے آپ سمجھ جائیں کہ میں قافلے پر کیوں زور دیتا ہوں کہ آپ سفر کرو تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ. کیونکہ یہ میں نے بچپن سے منظر دیکھے ہیں کہ وہ قربانی کے دنوں میں بکروں کے ریوڑ نکلتے ہیں, بھیڑوں کے, خاص کر بھیڑ, بھیڑ چال مشہور ہے, بھیڑوں کے ریوڑ نکلتے ہیں. تو ایک بھیڑ جو ہوتی ہے نا اس کو وہ آگے ہوتی ہے, بس وہ جیسے ہی تن کرتی ہے دوسرے اس کے پیچھے تن, وہ اگر اس کو روک لیا جائے تو ساری پریڈ بھیڑوں کی رک جاتی ہے. تو اس لیے سمجھو کہ جو ذمہ دار ہے ان مانو کر بڑی بھیڑ ہے, اس کے لیے چھوٹی بھیڑیں چلتی رہتی ہیں. خود ہی انشاءاللہ آپ کو میں چلانے میں کامیاب ہوگی, کامیابی ہو نہیں پا رہی. آپ چل پڑے تو انشاءاللہ قافلوں کو چلانا زیادہ مشکل نہیں رہے گا, تو پھر آپ کا جذبہ خود ہی بڑھتا رہے گا نا, اور قافلوں پر بھرپور زور بھی لگائیں گے. کیونکہ آپ کے وہ سب, میں خود قافلے میں سفر کرتا ہوں اور ابھی کیونکہ نہیں کرتے شاید منہ چھپاتے ہوں, جو نہیں کرتے سب سے نہیں کرتے بھی ہوں گے تو وہ منہ چھپاتے ہوں گے کہ میں اس کو تین دن کا بولوں گا تو ابھی بولے گا کہ اپنے ساتھ چلیں گے تو کرنے دس ہو جائیں گے اپنے. تو انشاءاللہ ذمہ دار جو نہیں کرتے وہ بھی اب کریں گے انشاءاللہ. بھلے آپ کا مدنی مشورہ کوئی ملتوی ہوتا ہے تو ہوتا رہے, تین دن کے قافلہ آپ کا ملتوی نہ ہو. اور ان دنوں نہ مدنی مشورے کرنے ہیں نہ آپ کو کوئی بیانات کرنے لے کہیں جانا ہے. جدول کے مطابق جو بھی کرنا ہے بس وہ کریں گے انشاءاللہ. اجزا وجل دیکھو پھر آپ کے پنجاب میں قافلوں کا کیسا مطلب ہے نا کہ مدنی سیلاب آتا ہے. جس کو دیکھو قافلہ جس کو دیکھو قافلہ. ایک مہینہ اور بڑھا دے چل مدینہ میں حروف سات ہیں. سات مہینہ چل مدینہ کس کس میں ہونا ہے؟ اے کاش بارہ مدری کام کے لیے اتنا جوش سے تن کے ہاتھ اٹھتے. آؤ مدنی قافلے ہم کریں مل کر سفر قافلے میں چلو حج کی گل آر طیبہ کی جست جو حج کی گل آر طیبہ کی جست جو ہے بلا تو تمہیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو ہوگا قرض ادا آ کے مانگو دعا ختم ہو کر دشے قافلے میں چلو لوٹنے رحمتوں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو ہے طلب دید کی ہے بتا تو تمہیں قافلے میں چلو کیا ادب وہ دکھے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو تین دن کے لیے ہر مہینے چلے تین دن کے لیے ہر مہینے چلے تین دن کے لیے ہر مہینے چلے تیس دن کے لیے بارہ تیس دن کے لیے بارہ کے لیے تین دن قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو ہو گکر سے ادا قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو صلوا علی الحبیب.